همزه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو څلو څلرمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده نه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده تباهي ده هر هغ چال پارا چه مخام خلقو تا دي پیغور ور کولو او پسی شا ده بده کولو پا عادت اخته دي هغ چا چه مال جمع کرده ده او پشمار شمیره لئی خیده هغ هنگیری چه ده هغ مال به هغ تا ده تل پارا جوند بخی كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة إذ كلا داس ندى چه دای گمان كوية آغا با پا توتا توتا كون كي زا يعني دو زخ كي وغرز بولشي او تتسپو هيگه چه تدای آغا توتا توتا كون كي زاي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ده الله ور خلم بکرای شوای چې تر زړونو پورې برسیږي او سوځوي هغه ور باندې په خورې دو سر پوخ کړای شي په داسې حال کې چې هغه په لوړو لوړو ستنو کې ایثار کړای شوی وي.